عظيم. لن ترى لا تقيلا اكزاس لا يأتي كون فيكرو آپ اتنا عرصہ کہاں تھے؟ کہاں گئے تھے؟ وہ مریض آیا تھا جی؟ کیا تکلیف تھی اس کو؟ صلی اللہ رسول الکریم ما من دابۃ فی الارض الا اللہ رزقها وجعلها مستقرها ومستودعها. کوئی زمین پر چلنے والی مخلوق زندہ ایسی نہیں ہے جس کی روزی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کا عارضی ٹھکانہ اور مستقل ٹھکانہ بھی جانتا ہے. تو آج یہ ٹھکانا مستقل ٹھکانا کیا چیز ہے؟ مستقل یا جنت ہے یا جہنم ہے، اور مستودع جو ہے تو وہ عالم ہوا، ماں کا پیٹ، زمین کا پیٹ، قبر کا پیٹ. ہاں جی سبحان اللہ، وہ عین سب کا بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بندوبست کیا ہوا ہے. اس کا روح کا عالم ہوا میں رہنے کا بندوبست، اور اس کا جو ہے تو ماں کے پیٹ میں عارضی ٹھکانا کا بندوبست، پرورش کا بندوبست، پھر زمین کے پیٹ میں آنے کے بعد یہاں اس کا بندوبست پرورش، اور اس کے بعد جو ہے تو قبر کا پیٹ، اور بعد ابو پھر آخر میں اس کا مستقل ٹھکانا ہو گیا، بس اس کا فیصلہ ہو گیا. انسان جو ہے یہ عارضی کاموں کا اس کو زیادہ غم اور فکر رہتا ہے، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیے ہوئے ہیں. انسان کو اس کے جو عارضی کام ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہوا ہے کہ وہ تو ہمارے ذمہ ہے، زمین کے پیڈ میں اس کا رزق، یعنی ماں کے پیڈ میں اس کا رزق، عالم برزخ میں اس کے حالات، اس کا ٹھہرنے کا گھر کہاں کون سا ہوگا، سونے کی جگہ کون سی ہوگی. یہ غریب مزدور جس کو ایک دن مزدوری ملی ہے اس پر اس کو 200 روپے ملے، 50 روپے اس نے کھائے ہیں، 150 اس کے بچے ہیں، 2 دن اس کو مزدوری نہیں ملی ہے. اب اگلے دن کھانے کا بھی کوئی بندوبست نہیں ہوگا، وہ فٹ پاتھ پر خر خر کر کے سو رہا ہے. اللہ نے اس کے یاد کس طرح یاد مستقر رہا مستودا، جس کے مستودا کا بندوبست کیا ہوا تھا، اور اس کے مقابلے میں آئی سی یو میں جائیں کیبل اسپتال کے، آئی سی یو میں جائیں یہ بڑا سرمایہ دار کروڑ روپے کا مالک، وہ اس کے سارے برادری وہ چارپائی پر تڑپ رہا ہے، اور زیادہ تر برادری جو ہے تو وہ سڑکوں پر اور وارڈ میں اور جگہ پر تڑپ رہے ہیں. اس کا مسودہ کلر میں بندوبست کیے ہوئے مزدور صبح آرام سوچتا ہے وافر پانی اللہ کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتا، منہ ہاتھ دھونے کے بندوبست ہے مفت. انسان بیچارہ اپنی لا سمجھی نادانی کی وجہ سے ان عارضی چیزوں کے غم میں بندوبست میں لگا رہتا ہے، جو بندوبست جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہوا، اور جو اس کے ذمہ لگایا ہوا ہے کہ اپنے 24 گھنٹے کی زندگی کو خوب غور فکر دھیان کر کے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنا، اور اس کی کوتاہی کا کوئی غم نہیں، کوئی اس نقصان کا کوئی غم نہیں. عمل خراب ہو جائے، نیت خراب ہو جائے، عمل خراب ہو جائے، اللہ کا غم ٹوٹ جائے، اس نقصان کا تو کوئی غم ہی نہیں. حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ ایک بزرگ آئے، انہوں نے دیکھا کہ جماعت کی نماز ہو گئی، انہوں نے کہا ہائے افسوس کیا، اور نے کہا کہ جماعت کی فضیلت میرے نزدیک رات کی حکومت سے افضل تھی. رات کی حکومت اگر ضائع ہو جاتی اس کے اپنا غم نہ ہو، اتنے تکبیر اللہ کے رہنے، پہلی تکبیر جو امام کے ساتھ ہوتی ہے، جب تکبیر اللہ خیر من الدنیا و ما فیہا، تکبیر اللہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. ساری زمین کے سارے خزانے کسی کو مل جائیں اور ان کو خیرات کر لیں، اس پر جتنا ثواب ہوگا اس سے بڑھ کر ثواب تکبیر اللہ پر ہوگا، اور زمین کی ساری نعمت ایک طرف کر دی جائے اس سے بڑھ کر جو ہے تکبیر اللہ ہے. تو اللہ والوں کو غم اور فکر یہ ہوتا ہے اعمال کے ضائع ہونے کا، ایک بزرگ ہیں ان کے شاگرد، تو انہوں نے کہا کہ برخودار میں آپ کو آنکھوں دیکھی چیز کو بتا کر نصیب کروں یا کان اور سنی. انہوں نے کہا جی آنکھوں دیکھی اور زیادہ اچھا ہے، کیونکہ آپ کا اپنا تجربہ آپ نے خود دیکھی ہوئی ہے. انہوں نے کہا دیکھیں جس وقت عبد الملک بن مروان کی موت ہو رہی تھی، بادشاہ تھا بنی امیہ کا، تو اس کے پاس 6 یا 8 بیٹے اور ان کو میراث میں کتنے لاکھ نقد اور کتنی زمینیں، کتنے گھوڑے، کتنے سونے چاندی اور مال و دولت یہ میراث میں ملا تھا. اتنی بادشاہ کی میراث کی. پھر ان بزرگوں نے اپنے شاگرد سے کہا کہ پھر میں نے دمشق کی جامع مسجد کے سامنے اس بادشاہ کے پوتے کو یا پڑ پوتے کو یا کسی پوتے کو کھڑے ہوئے بھیک مانگتے ہوئے دیکھا. اس نے کہا لوگوں یہ مسجد ہمارے پر دادا نے بنائی ہے اور اس کی خاطر مجھے بھیک دو. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. امریکہ بر خدا جس وقت دومن بن عبد العزیز رحمتہ اللہ علیہ کی وفات ہو رہی تھی ان کی وفات کے وقت جو ہے دو تین واقعات عجیب ان کی وفات کی. ایک تو برادری والے آئے, یعنی یہ آدمی جو ہے کوئی 60-70 لاکھ مربع میل کا خلیفہ تھا, دس پاکستان جیسی مملکتوں پر خلیفہ اور خلیفہ راشد 4 خلفائے راشدین گزرے ہیں گھر کو جانتا ہے. 5 خلیفہ راشد جو ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ ہیں اور 6 خلیفہ راشد جو ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور بعد میں یہ پھر جو ہے تو خلفائے راشدین ہوئے ہیں بعد میں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی خلیفہ راشد. ان کی وفات کے وقت ہے برادری والوں نے کہا کہ کپڑے بہت میلے ہیں اور لوگ ہم لوگ آ رہے ہیں اس وقت ملاقات کے لیے کیونکہ کپڑے بدلنے ہیں. بہت دفعہ کہا گھر والی نے بیٹھا نہیں بدلے کپڑے. پھر کسی آدمی نے کہا کہ بھائی ہم آپ سے کہتے ہیں کپڑے بدلے میلے کپڑے ہیں برا لگتا ہے. گھر والی نے کہا بس یہی جوڑا تھا ان کو اور کپڑے ہیں ہی نہیں یہ بدلے ہم یہی کپڑے. پھر حکیم بلائے گئے, حکیم بلائے گئے, انہوں نے تشخیص کی, ہر ایک آدمی نے اپنی تشخیص کی اور اپنا علاج بتایا. انہوں نے سب حکیموں کو بٹھا کر نے کہا میرے فراہ غلام کو بلا کر لاؤ. غلام کو بلا کر لایا گیا. انہوں نے کہا تجھے کس چیز نے مجھے زہر دینے پر آمادہ کیا, کس وجہ سے تو نے مجھے زہر دیا؟ تو اس نے کہا کہ اتنے 1000 درہم دیے تھے اور یہ کہا تھا کہ تجھے ہم آزاد کر دیں گے. اتنے 1000 درہم دیے تھے اور یہ کہا تھا کہ تجھے ہم آزاد کر دیں گے اور یہ برادری کے لوگوں نے کیا اپنی برادری والوں. کتنا سخت آدمی آیا ہے کہ سارے کے کام سارے کے اللہ تللے گفلے ظلم جاتیاں لوگوں کے زمینیں ضبط کرنا پیسے چھیننا وہ سب بند کر دی. پہلے لوگ مسئلے کا حل نکالتے ہیں تو بابا اس واقعے کو یاد رکھے مجھے دوسرا واقعہ آپ کو سناؤں. اسلام آباد کی کوئی سمدھیار بن رہا تھا نا, سمدھیار بن رہا تھا, اس زمانے میں 75 کروڑ روپے کا منصوبہ تھا. 75 کروڑ روپے کا منصوبہ. حکومت نے کوشش کی کہ دیاندار انجینئر آئے تاکہ صحیح چیز بنے اور پیسہ لگے. تو ہمارے پیر بھائی ہیں حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ کے خلیفہ حاجی غزنفر صاحب بڑے ماہر انجینئر ہیں. ایک ان کو لیا گیا. جو آدمی ٹھیکہ لینے کے لیے آیا تو اس نے جو ان کے آگے ہاتھ باندھ کے اور جو سلام کلام اور جو آدمی کہ میں آپ کے جو پیر صاحب تھے حضرت مولانا اشرف صاحب کا مرید رہا ہوں متقد رہا ہوں ٹھیکہ کو دیا. جب وہ ٹھیکہ ختم کے قریب پہنچا 70 کروڑ روپے خرچ ہو گئے اور 5 کروڑ روپے رہ گئے. لیکن اس آدمی نے مجھ سے آ کر کہا کہ حاجی صاحب یہ دنیا بہت گندی چیز ہے, اب اگر 5 کروڑ روپئے کے لیے آدمی پر کوئی فائر کر دیں تو پھر کیا ہو؟ تو کہتے ہیں مجھے دھمکی دے کر دیا کہ یہ 5 کروڑ روپے کھانے کے لیے سب کو اگر نہیں دو گے تو تم پر فائر ہو سکتا ہے. تو آدمی جو میرے سامنے ہاتھ باندھ کرے تو کچھ سجدہ کرنے کو تیار ہو رہا. اور کہہ رہا تھا کہ میں آپ کے حضرت صاحب کا مریض ہوں. اس سے کہتے مجھے قدر کی زندگی یا پھر میرے پاس چارہ کار ہی نہیں تھا کہ میں اس ٹھیکے کو چھوڑوں استعفی دوں تاکہ 5 کروڑ روپے کا گھوں یہ سارے مل کر کھائیں کہ دا گل دی ہو جائے اخری. ماں بیا استعفی ورکڑا اور دی بیا ٹول ہو جائے دا گول اخرا. دنیا ایسی چیز ہے. احمد بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی برادری والوں نے آخر میں زہر دے کر راستہ صاف کیا. اور غلام نے کہا کہ ایک تو مجھے اتنے پیسے دیے گئے اور 1000 کرنے کا وعدہ کیا گیا. اسے کہا جلدی وہ پیسے جلدی لے کر آؤ. پیسے لے کر آیا اور اپنے خزانچی سے کہا کہ یہ بیت المال میں داخل کرو کیونکہ یہ ظلم کا مال ہے. اس کا مصروفہ بیت المال کی خاص مد ہے اس میں داخل ہوں گی. اور اسے کہا آزاد تو میں نے کر دیا نہیں جلدی اب یہاں سے بھاگ کر اپنے آپ کو چھپاؤ کیونکہ میری برادری والے تمہیں قتل کر دیں. پھر جو ہے تو حکیموں نے کہا کہ اب آپ یہ علاج لے لیں. تم نے کہا کہ اب تو اگر کوئی علاج میرے کان کے پاس بھی ہو اگر کوئی علاج میرے کان کے پاس ہو اور وہ آپ مجھے لینے کو کہیں تو میں اس کے لینے کو بھی تیار ہوں. کیونکہ اللہ والوں پر سب سے زیادہ خوشی سب سے زیادہ مزہ اور سرور کا وقت ہوتا ہے جس وقت کے روح پرواز ہو کر ذات الجلال سے ملاقات ہو. ہمارے حضرت شاہ بڑے حضرت صاحب شاہ عبد العزیز دواجو دلوی رحمۃ اللہ علیہ دیکھے میں سلسلے کا آدمی ہوں مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ شاہ صاحب کی شادی اور اولاد بھی تھی. پہلے کہ شاہ صاحب شادی نہیں تو پھر شیخ حسن صاحب نے کہا کہ شاہ صاحب نے شادی ہوئی تھی اور 2 بیٹے تھے اور گھر والی کی وفات ہو گئی 2 بیٹوں کو برقرار روزگار کر کے اور اس کے بعد شاہ صاحب نے مکمل جو ہے تو اپنی زندگی وقف کر کے مکمل اپنی زندگی وقف کر کے اللہ کے رستے میں نکل گئے تھے. اور اس کے بعد پھر کچھ کام بھی نہیں کیا بس پھر اس کے بعد پورا وقت جو ہے وہ اللہ اللہ کرتے اللہ کے دین کا کام کرتے گزارا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا آباد لنگر دیا تھا کہتے کہ شاہ صاحب کو پہاڑ کی چوٹی پر بٹھایا اس زمانے میں تو آنے والے مہمان کو مرغ اور مٹھائی 2 چیزیں کھلاتے تھے. اس زمانے کے مرغیوں کا نام نشان نہیں. ایسی برکت اللہ عزیز کہ شاہ صاحب کے 2-4 واقعات سنا دیں آپ کو. ایک یہاں کے یونیورسٹی کے سپرڈنٹ تھے پر رحمان نام تھا ان کا سرفراز صاحب بتاتا آپ بتاتے انہوں نے نہیں دیکھا تھا. کہتے میں گیا ٹنڈوادن شاہ صاحب سے ملنے کے لیے. کہتے میرے پاس ایک خدر کی چادر نہیں کیا صدر کی میں شاہ صاحب میرے پیچھے پڑ گئے چادر بہت مزدار ہے بہت مزدار ہے بہت اعلیٰ ہے. تو کہتے تھے اپنے آپ سے کہا پختون سڑے چربی کی نا جس پر تور کیا جی جو تاریخ ہو گئے. تو کہتے خیر میں چادر دے دی شاہ صاحب چادر کوئی 50-60 روپے کی چادر سے وہ دے دی. تو پتہ نہیں کتنا اعلیٰ قبل اس کے مقابلے میں شاہ صاحب نے مجھے دیا. تو خیر مجھے پھر اندازہ ہوا کہ میری ایسے ہی بابوری سی چیز سے لینا چادر سے اتنا قیمتی چیز مجھے دینا چاہتے تھے. ایک آدمی آیا کراچی میں سے ایک آدمی سے کہ شاہ صاحب گھر والی بیٹی کا شادی ہونی تھی 30,000 روپے کا جہیز خریدا تھا اور چوری ہو گئی سب لوگ لے گئے. کیا کرنا؟ انہوں نے کہا آپ کل اشتراک کے وقت مجھے ملنے کے لیے آئیں گے. تو اشتراک کے وقت ایک آدمی آیا، اسے کہا شاہد رزید صاحب کدھر ہیں؟ ان کے بس بیٹھے آیا تھا، یہ کوئی سن کا وڈیرا تھا. انہوں نے کہا شاہ صاحب آپ کے لیے 30,000 روپے عدیہ لایا ہوا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے دے دیں ہمارے لیے اپلائی. کتنے بعد میں آیا انہوں نے کہا آپ کے 30,000 روپے ہو گئے چلے. صاحب سر کر رہا تھا کہ صاحب سے سرور و خوشی کا وقت جو ہوتا ہے وہ ذات الجلال کی ملاقات کا ہوتا ہے. شاہ صاحب ایک شعر پڑھا کرتے تھے، بلا سے نظر میں تکلیف کیا ہے، سکون خاطر بھی کم نہیں ہے. سکون خاطر دل کا خاطر دل کو کہتے ہیں، دل کا سکون. بلا سے نظر میں تکلیف کیا ہے، سکون خاطر بھی کم نہیں ہے. کسی سے ملنے کی ہیں امیدیں، کسی سے چھوٹنے کا غم نہیں ہے. کسی سے ملنے کی ہیں امیدیں، کسی سے چھٹنے کا غم نہیں. خرما روز کی از منزل ویران بروم، خرما روز کی از منزل ویران بروم. وہ کتنے خوشی کا دن ہے کہ اس ویران گھر سے جائیں گے. خرما روز کی از منزل ویران بروم، راحت جان طلبم سوئے جانا بروم. جان کی راحت پائیں گے اور جانان کی طرف جائیں گے. راحت جان طلبم سوئے جانا بروم. پہلا شعر کیا تھا جی؟ بلا سے نظر میں تکلیف کیا ہے، سکون خاطر بھی کم نہیں ہے. کسی سے ملنے کی ہے امیدیں، کسی سے چھٹنے کا غم نہیں. بلا سے نظر میں تکلیف کیا ہے، بلا سے نظر میں تکلیف کیا ہے، سکون خاطر بھی کم نہیں ہے. سکون خاطر بھی کم نہیں ہے، کسی سے ملنے کی ہیں امیدیں، کسی سے چھٹنے کا غم نہیں ہے. کسی سے ملنے کی ہیں امیدیں، کسی سے چھٹنے کا غم نہیں ہے. خرما روز کی از منزل ویران بروم، خرما روز کی از منزل ویران بروم، راحت جان طلبم رات جا طلبم سوئے جانا بروم. رات جا طلبم سوئے جانا بروم. تو کہ میں نے کہا کہ دعا لے لے، انہوں نے کہا اگر آپ کان کے پاس کوئی چیز پڑی ہوئی ہو اور آپ لوگ کہیں کہ اس میں شفا ہے، اس کو میں لے لوں، اب اس کو میں لینے کو تیار نہیں. حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضل صدقات میں کافی سارے واقعات ایسے لکھے ہوئے ہیں جو اللہ والوں کے آخری وقت جان دینے کے وقت کے ہیں. یہ ایک اللہ والے تھے اور ایسا فخر اختیار کیا تھا کہ دنیا کی ساری چیزوں سے منہ موڑا ہوا اور یہاں تک کہ آخر میں ان کو ایک کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر پھینکا ہوا تھا اور ان کے اوپر نظر تاری تھا اور بکشیاں ان کے اوپر چمٹی ہوئی تھیں، ان کو تکلیف دے رہی تھی. اس لیے آج میں دیکھا تو اس کو اندازہ ہوا کہ تو کوئی اللہ کا قرب والا عارف اللہ کا ولی ہے. آ کر پاس بیٹھ گیا تو اس نے مکھی اڑانی شروع کی. تو آگے کھول کر کہا کہ تو کون سا خیر کھا گیا ہے، مکھیوں کو اڑا رہا ہے. ہم نے تو جان ہے سال میں دینے کا رضا کیا ہوا تھا کہ ساری دنیا سے منہ موڑا ہوا اور ساری تکلیفوں کو سر پر اٹھائے ہوئے عزاد جلال کے پاس حاضری کا رضا کیے ہوئے. اس حال میں جان دینے کی نیت کی تھی اور تو جائے تو سکھ کا سامان کرنے آ گیا ہے, اس آدمی کو اٹھا دیا کہ یہاں تک کہ اسی حال میں جو ہے تو روح قبض ہوئی, جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا ہو, تو انہوں نے یہ اس وقت یہ دوائی قبول نہیں کی. یہ ہم اور آپ لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے, ہم اور آپ کے لیے کہ آخر تک اسباب اختیار کریں گے, ورنہ ترک اسباب کا گناہ ہو جائے گا. بعض اوقات ترک اسباب حرام ہوتا ہے, اللہ والوں کی خاص شان ہوتی ہے, ان کو جانب اللہ حالات بتا دیے جاتے ہیں اور چیز واضح ہو جاتی ہے, اس لیے وہ فیصلہ جو ہے تو وہ ہوتا ہے جدا قسم کا, ہم برابر پر نہیں ہیں. خیر, یہ بات آپ سے عرض کرنی تھی, اس کی طرف باتیں ہیں کہ اسی نظر کے وقت میں ایک آدمی نے کہا, آدمی نے پوچھا کہ ان کے بعد ان کا کیا کچھ باقی رہ رہا ہے خاندان کے لیے. تو آدمی نے بتایا کہ جب کفن دفن ہو جائے گا تو دو دو روپے, بارہ بیٹے ہیں کہ کتنے بیٹے ہیں, دو دو روپے فی آدمی ملیں گے, دو دو درہم, بس یہی کچھ ہے اور کچھ نہیں. تو آدمی نے کہا کہ امیر المومنین, آپ تو اپنے خاندان پر, اپنی اولاد پر بڑا ظلم کر کے جا رہے ہیں کہ آپ کے بعد ان کے پاس کچھ بھی نہیں, کھانے کو بھی کچھ نہیں. تو مرزا کی حالت میں کمزوری میں نے کہا مجھے بٹھاؤ, اور خوب ان پر جلال جوش جاری ہوا. انہوں نے کہا اگر یہ کہ اللہ پاک نے فرمایا وہ ہوا یتول الصالحین, وہ نیکوکاروں کا سنبھالنے والا ہے, دوست ہے ان کا, اگر میرے بچے نیکوکار ہیں تب تو ان کو اللہ سنبھالے گا میرے بعد, اگر میرے بچے نیکوکار ہیں تو میرا اللہ میرے بعد ان کو سنبھالے گا, اور اگر نیکوکار نہیں ہے تو مجھے ان کا کیا غم ہے. پھر یہ بزرگ جو ہے ابو سلیمان دارانی اپنے شاگرد سے کہتے ہیں کہ اس حال میں ان کے والد کی وفات ہوئی, دو دو روپے سی بیٹا آئے ہوئے تھے, اور ان کا برخودار ایک سال کے بعد ایک جہاد ہو رہا تھا, میں نے دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کے بچوں نے 200 گھوڑے اور باقی مال اس جہاز کی جس جہاد کے چندے میں دیا ہے. تربیت یافتہ گھوڑا جو میدان جنگ میں لڑ سکتا ہو, آج کل اس کی قیمت 80,000 سے لے کر 1,00,000 تک ہے. 200 گھوڑے دیے, ہاں جی, 200 100,000 کتنے ہو گئے, 2 کروڑ ہو گئے, ہاں جی, 2 کروڑ روپیہ, جی 2 کروڑ روپیہ ہی, اور باقی اور سامان مارا دوست. تو یہ کہتے ہیں کیسے ہوا, جو لوگ 2 کروڑ روپے چندہ دے سکتے ہیں جہاد میں, ان کی اپنے آدمی کچھ ہوگی نہیں. کہتے عمر عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مختلف صوبوں میں بغاوتیں شروع ہو گئی, اور بعد میں جو خلیفہ آیا تھا وہ اپنے شورا سے مشورہ کرتا کہ مسئلے کا حل کیا ہوگا, تو لوگ کہتے کہ مسئلے کا حل یہ ہوگا, جب تک عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے کو گورنر نہیں بناؤ گے امن و امان نہیں آئے گا, آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. سال کے اندر اندر 12 کے 12 بیٹے 12 صوبوں کے گورنر. حدیث شریف فرمایا گیا ہے کہ اے دنیا, جو تجھ سے منہ موڑے تو تو اس کی خادم اور غلام ہو جا, تو اس کی خادم اور غلام ہو جا, اور جو تجھ سے تیرے تیرے پیچھے پڑے اس کو اپنا نوکر اور اپنا غلام بنا کر رکھ, اس کا اپنا نوکر اور غلام بنا کر رکھ. تو کم از کم دنیا سے منہ موڑنا جو ہے, یہ کم از کم اتنا اختیار کرنا ہے کہ حلال طریقے سے لے, حرام طریقے سے نہ لے. اتنا منہ موڑنا تو ہر ایک آدمی کے ذمہ فرض ہے. حلال طریقے اختیار ملتی ہے, حلال طریقے اختیار کریں اس سے لے, اور اگر حلال طریقے سے نہیں ملتی ہے تو پھر جو ہے اس کو نہ لیں, اور ذرا صبر کر کے, صبر کا مظاہرہ کریں, پھر دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ کیسے اس کو غلام اور خادم بنا کر تیرے قدموں میں ڈالتا ہے. کس کو گروزی لکھی ہوئی ہے؟ وہ ضرور ملتی ہے, صبر کرے تو حلال رسے سے ملتی ہے. بے صبری کر کے آرام سے لے لے, تیری مرضی. بے صبری کر کے آرام رسے سے لے, مرضی ورنہ جو مقدر کا رزق ہے وہ پہنچتے ہیں. ہمارے مولانا صاحب بدر شاہ صاحب کی زبان سے کہا ہوا شعر سنایا کرتے تھے, اڑ کے پہنچتا ہے تو اڑ کے پہنچتا ہے تجھ تک رزق جو تیرے مقصوم کا ہے, اڑ کے پہنچتا ہے تجھ تک رزق جو تیرے مقصوم کا ہے, پر دیے ہیں میرے رزاق نے ہر دانے کو. وہ پہنچتا انسان صبر نہیں کرتا, حلال لفظ اختیار نہیں کرتا. اور صرف طرح ہوا کہ میرا ایک شاگرد ہے کبیر میڈیکل کالج میں, وہ آج سے کہا میں بہت پریشان ہوں اور میں کوئی خاص باتیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا کہ کیا اس نے کہا میں کاغذ پر لکھ کر لائیں, اس میں ذرا آسانی ہوتی ہے سمجھنے میں. لکھ کر لایا اس نے کہا کہ میں سخت دکھ میں مبتلا ہوں کہ میرے خاندان کی جو آمدنی ہے وہ چرس افیم بیچ کر ہے, اور میں اب کیا کروں, میں پڑھ رہا ہوں, میری تعلیم ہے, اور میں گھر جاتا بھی نہیں ہوں, گھر کا کھانا بھی نہیں کھاتا ہوں. تو باہر لے کے نیت میں نے کی ہے کہ اب جو کچھ ان سے میں لے رہا ہوں سارا میرے ذمہ قرض ہے, اس قرض کو میں ان کو ادا کر دوں گا. تو میں اس کو لکھا, میں کہا کہ اب یہ مفتی صاحبان کے ہاتھ شکر نہیں کرا ہے, میں نے اس کو پاگل بنا کر چھوڑ دیتے. بس یہ کہ آپ کی یہ نیت کافی ہے, قرض کی نیت کر کے ان کے ساتھ رہنا بس یہ کافی ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ پر ایک وقت ایسا لائے گا جب آپ اب خود حلال روزی کمانے والے ہوں گے, اور انشاءاللہ شاء اپنے حلال روزی اپنے والدین پر بھی کھلانے والے ہوں گے. میں شرطے کہ یہ نیت جو آپ نے کی ہوئی یہ ہو, اللہ تبارک پر وقت لائے گا جب اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے لیے بھی حلال روزی کے ذریعے بنائے گا, ان کے لیے حلال روزی کے ذریعے بنائے. ابھی آپ نے جو نیت کی ہوئی یہ کافی ہے. ڈاکٹر سیار صاحب فتح بدلنے کا ایک تو وہ طریقہ ہے جو آپ کے مفتی صاحبان کرتے ہیں, مفتی فقراء کا بھی اپنا فتح بدلنے کا طریقہ ہے, جو کہ موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام نے بتایا. بتایا نہیں بتایا سورہ کہا بتایا نا. دو ایک لڑکی میرے پاس آ گئی, اس نے خیبر میڈیکل کالج کی, پریشان ہے, اور اس نے کہا سر میں بہت پریشان ہوں, پیر میں رو رہی ہے. اس نے کہا کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب سے, ایک تبلیغی بزرگ تھے ہمارے, اس نے کہا ڈاکٹر احسان صاحب نے تو سود کے بارے میں اس طرح کی باتیں کہی ہیں, اور ہمارے والد صاحب کی وفات ہو گئی ہے, اور ہم نے پیسے بینک میں رکھے ہوئے ہیں, سفارت رکھے ہوئے ہیں, وہاں سے پیسے آتے ہیں, ہم کھاتے پیتے ہیں, کوئی بھائی نہیں ہے, والد ہے, ہم ساری لڑکیاں ہیں. اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو حرام کھا رہے ہیں, کیا ہم حرام کھا رہے ہیں؟ یا اللہ نے دیکھا کہ اب لڑکی میڈیکل کالج میں پڑھ رہی ہے, باقی ماں سب اور افزاد یہ کیا کریں گے. تو میں کہا بیٹی آپ فکر نہ کریں, کچھ ایسے طریقے چل رہی ہیں کہ سودی نظام بدل جائے گا اور حلال نظام آ جائے گا, تو اس کی آپ نیت کرنی ہے. تو ایک ایسا مسئلہ اس کو بتانا جس پر عمل نہ کر سکیں, اور ان کو جو احساس گناہ ہوا کہ ہم خطا کر رہے ہیں, نہیں یہ وہ نظام, یہ وہ نظامت ہے جس کی دربار الہی میں قدر ہے. اب اس حال میں مسئلے کو حل نہیں کر سکتے, احساس نظامت استغفار کے ساتھ حلال کی نیت ان سے کرا دیں. کسی وقت اللہ تعالیٰ نے پر حالات لایا کہ ہو جائے گا, دوست ہو جائے گا. نہ ہوا تو میری طرح جیلی پیر یعنی اور اس کی طرح مفت کا مفتی یعنی اور اس کی طرح پیچھے کا جو ہے تو ہی وہ دھوکے فریب کا قاضی ہم کو خدا نے انچارج نہیں بنایا مخلوق کا یعنی اللہ تبارک کا خود مخلوق کو سنبھالنے والا سبحان اللہ رضی اللہ شاہ نے لکھا ہے کہ میں ڈی سی تھا اور مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ سے ایک عورت ملنے کے لیے آئی اتنے سامنے بیٹھ گئی تو اس نے باتیں شروع کیا وہ کوشش کر رہی کہ آدمی میری طرف دیکھے دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی میں اپنے سر جو کہا اس کی بات کو سننا اور جو مسئلہ اس کے حل کرنے کے لیے تو میں نے کی ہوئی ہے بڑی کوشش کی میں نے اس طرح دیکھا نہیں اور اس نے کہا کہ میں فلانی فاحشہ عورت ہوں چکلے میں بیٹھنے والی ہوں بشیرہ میرا نام ہے اور میں اب جا رہی ہوں حج پر اور میرا ایک مکان ہے جو میری فلانے چودھری کے ساتھ جو شادی ہوئی تھی یہ گدی عورتوں کے پہلے دفعہ ان کے والدین میں شادی کراتے ہیں میرے گدی باتیں آپ کو کیا سنائیں کہ پنجاب کے ان چودھریوں کا ایک طریقہ ہے کہ حسن جمال کا تو برکت ہوتی ہے جگہ چلو بدکاری نہیں کرتے ہیں کچھ گندگی کا اس زمانے میں بھی گنگوریا سفلس ہوتا تھا بیماریاں لگنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے یہ کیا کرتے ہیں تو اس نے کہا ہے مجھے ایک مکان ملا ہوا تھا اس مکان پر لوگ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور میں جا رہی ہوں حج پر جا رہی ہوں اور مجھے جو ہے تو اس مکان کے تحفظ کے لیے پولیس کا وہ چاہیے اسے بجاؤ کہی کہتے اچانک میری نظر اس پر پڑ گئی کہتے اسے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام لیا تو جو ہے اس پر حال تاری ہوئے سورت پر اور جو اس کی آنکھوں ساسو نکلی او ہو میرے بھائی ساری مخلوق کا پارن ہار خود بہت زلجلال اور جس وقت ندامت کے آنسو اور رضاوت کا پسینہ اس کے دربار میں گراتا ہے آدمی تو اس کی جو قدر ہے اس رضامت کی اس توبہ کی وہ تیرے پاس نہیں ہے موتی سمجھ کے شانے کریمی نے چن لی ہے قطرے جو تھے گرے مرے ارکین فیال کے کہ میرے جو ندامت کے پسینے کے قطرے گرے تھے میں نادم ہوا تو بتائے ہوا اللہ کے حضور وہ جو قطرے گرے تو اس کو ذات الجلال نے موتی سمجھ کے اس کو چنا ہے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے گرے میرے ارکن پیال کے قطرے جو تھے گرے میرے ارکن پیال کے قطرے جو تھے گرے میرے ارکن پیال کے اوئے ہائے سبحان اللہ یہ بروز قیامت جس وقت کے علماء مشائخ اولیاء اللہ سب کی شفاعتیں ہو جائیں گی پھر آخر میں شفاعت کبریٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی جہنم سے نکالنے کے لیے اور بھائی ساری چیزیں ہو جائیں گی حدیث شریف میں آتا ہے کہ آخر میں اللہ تبارک و تعالی ایک لب بھر کر انسانوں کو جہنم سے نکالے میرے بھائی رحمت اللہ رحمت ذات الجلال جو ہے وہ پھر سب سے ہی بڑھ کر اس میں بھی خالق مخلوق کا فرق ہے. یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی توحید کے بارے میں پھر کسی کو بھی پتہ نہیں ہوگا. سبحان اللہ. تو ہمارے حضرت خاضی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے ہیں اللہ میں بڑے مزے ہیں جو چاہے سو چکھ لے. اللہ میں بڑے مزے ہیں جو چاہے سو چکھ لے.